بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله: وما إيمان شخص حال بأس بمقبول لفقد الامتثال. وما إيمان شخص، bir şahsın imanı değildir. Ne vakitte? Hale be'sin, be's halinde. Be's hali şiddet halinde. Yani artık ölüm, bütün görmesi, göreceği şeyleri gördüğünde. Tamam. Allah'ın azabını, şiddetini, yani sekerat-ı mevte düştüğü vakitte hiçbir şahsın imanı değildir. Ne değildir? Bir makbulin, makbul değildir. Niçin? Lifakdil imtisali, Allah'ın emirlerine sarılamayacağından dolayı. İmtisal ortadan kalktığı için. Fakt, kalkmak, yok olması yani. İmtisal, Allah'ın emirlerine sarılmak. Yani iman etti, onun gereklerini daha yapabilecek mi? Yok. Sekerat-ı mevte ölüyor yani. Evet, imtisal ortadan kalktığından dolayı be's halinde kişinin imanı makbul değildir. Hale be'sin bi sükunil hemzeti, hemzenin sükunuyla, ve ibdalihi, ibdaliyle de okunuyor, basin be'sin, ve bil muvahhedeti, tek noktayla, fi evveli, evvelinde tek noktalı bah harfiyle be'sin. Ve nusibe, mensup kılındı, hale, hale kelimesi, ala ennehu zarfun, zarf olmak üzere, yani mehfulü fihi. Ve lem yekul, musannif demedi, ye'sin demedi. Bil ya'i et tahtiyeti, noktaları altta olan ya ile ye'sin demedi. Niçin böyle demedi? Li muvafakati kavlihi ta'ala, Allah-u Teala'nın ayetine muvafık olsun. Hangi ayet? Fe lem yekü yenfa'uhum imanuhum lemma ra'av be'sena. Fe lem yekü değil, yenfa'uhum, onlara fayda verecek değildir. İmanuhum, inanmaları, iman etmeleri onlara fayda verecek olmadı. Ne vakitte? Lemma ra'ev be'sena, bizim azabımızı, şiddetimizi gördükleri zaman. Yani kişinin gözünden perde kalkıyor, gideceği yeri görüyor artık. Allah'ın azabını gördükten sonra artık kişinin yapacağı iman geçerli değildir. Ve aslül be'si, be'sin aslı nedir? Eşşiddetü, şiddet demektir. Vel mezarratü, mezarrat, zarar. Yani artık zararı gördü mü, tamam mı? Şiddeti gördü mü, Allah'ın şiddetini, Allah'ın ona ona vereceği zarar. Cehennem, değil mi? En büyük zararın başında cehennem. Bunu gördükten sonra artık daha iman fayda vermez. Vel muradu, kastedilen neyle, bihi, be'si ile kastedilen hüna burada nedir? Sekeratül mevti, ölümün sarhoşluğudur. Yani sekerat-ı mevt dediğimiz, onun arkasında ölüm gelecek yani. O da insanı kendinden geçkinlik hali. Ve muayenetül azabi, azabı görmektir. Ve yestevi fihi, bu buraya vardığı zaman kişi eşittir artık. Müsavidir. El imanu ve tevbetü. İman ve tevbe eşittir. İmanı, tevbesi artık geçerli olmaz. Kema hüve zahirul Kur'ani. Kur'an'ın da zahiri, açık delaleti budur. Kur'an'da anlaşılan da bu. Haythu kâle Allahu Teala, zira Allahu Teala şöyle buyuruyor: ve leyseti tevbetü lillezîne ya'melûne seyyiât. Ve leyset, olmadı, et tevbeti, tevbe olmamıştır, tevbe yoktur. Kime? Ellezine ya'melune, ellezine, o kimselere ki ya'melune, yapıyorlar, işliyorlar, es-seyyiati, kötülükleri. Kötülük işleyenler için tevbe yoktur, hatta ta ki kötülük işledi, işledi de izâ hadara, gelip çattı ehadehum, onlardan birine el-mevtü, ölüm. Kötülük işledi, işledi, o kimse, o kötülük işleyen, o seyyiye sahibine ölüm gelip çattı, kâle der. Hatta ta ki ila hadara, gelip çattığı vakitte, ahade onlardan biri el mevki, ölüm, ölüm gelip çattığı zaman da der, kâle der, inni tübtül âne, inni, muhakkak ki ben tübtü, tevbe ettim, el âne, şimdi işte tevbe ettim. Bunun tövbesi yoktur. Vela yine tövbe yoktur. Kime? Ellezine yemutune ve hum küffar. Ellezine ol kimseler ki yemutune, ölüyorlar. Ne oldukları halde? Ve hum küffarun, kafirler oldukları halde. Kafir kimselerken, kafir olarak ölen kimselerin de tövbesi geçerli değil. Fakat kâle fîhî, Cenab-ı Allah, fakat kâle muhakkak ki dedi fîhî bu kimse hakkında. Yani sekerat-ı mevte gelmiş kimse hakkında. Veyahut da fîhî, ha bu ayet. Tamam. Fî kavlillâhi teâlâ. Tamam. Fî kavlillâhi teâlâ. Bu Allah'ın kavli hakkında söyledi. Kim söyledi? El-Bagaviyyü. İmam Bagavi rahimahullah fi tefsirihi, tefsirinde, kendi tefsirinde demiş ki innehu, muhakkak ki o nedir? La, yani innehu o şan la tukbelu, kabul olunmaz. Muhakkak ki şan la tukbelu, kabul olunmaz. Tevbetu asin, isyankarın tevbesi kabul edilmez. Vela imanu kafirin, kafirin imanı kabul edilmez. Ne vakitte? İza teyakkane, yakinen görüp anladığı zaman da neyi? El yakinen anladı, el mevte, ölüm. Ölümü yakinen anladı mı? Sekerat-ı mevte düştüğü zaman artık daha ciddi yeri dönüşüyor. Artık kabul olmaz. Ve yüeyyiduhu, ve yüeyyidu, teyit ediyor hu o görüşü, makalehu. Ma o şey ki kâlehu, onu dedi. Dediği de, söylemiş olduğu da bu görüşünü destekliyor. Ne demiş? İnne min şartı tevbeti, tevbenin şartındandır. Ne? Neyden tevbe? Ani zembi, günahtan tevbe etmenin şartındandır ne? El azme. O innenin muakhar ismi. Tamam mı? El azme. Kesin karar vermesi. Ne üzerine kesin karar vermesi? Ala en la yaude ileyhi. O günaha bir daha dönmeyecek. Günaha bir daha dönmemeye kesin karar vermesidir. Peki sekerat-ı mevte adamın bir daha günaha geri dönmeme diye bir şey var mı? İmkanı var mı? Yok. Daha ölecek zaten ondan sonra. Ve zalike bu. Yani bu azim, bu kasıt ise İnnemâ yetehakkaku, tahakkuk eder, gerçekleşir. Neyle beraber? Ma'a zanni tâibi, tevbe eden kişinin bilmesiyle, zannetmesiyle. Neyi? Ettemekküne, muktedir olmayı, gücü yeter olmayı bilecek. Minel avdi, yani o günah tekrar dönebilmeye gücünün olduğunu zannettiğinde olur. Yani ben evet tövbe ediyorum, bir daha bu günah işlemeyeceğim. Yani gücüm olacak ama ben o günahı ne yapmayacağım? Daha işlemeyeceğim. Sekerat-ı mevti adam tövbe etti diye zaten o günahı bir daha işlememe gibi, onu günah dönmeme gibi bir kuvveti, kudreti var mı? Yok. Ve eyvan aynı şekilde fela şubhete, şüphe yok ki enne külle müminin, her mümin asın, isyan edicidir. Her Müslüman günah işleyebilir. Değil mi? Yendemu elbette, ya her mümin yendemu pişmanlık duyar. Nedime yendemu nedemen. Efendimiz buyuruyor en nedemu tevbetün. En nedemu nedem, pişmanlık tevbedir. Her mümin pişmanlık duyar. İndel ye'si, yes halinde, yani artık her şeyde ümidini kesti, ölüyor, pişmanlık duyar, bunda şüphe yok. Fakat verade, halbuki varit olmuş ki enne taibe, tevbe eden, mine zembi, günahtan tevbe eden, kemen la zembelehu, günahı olmayan bir kimse gibidir. O zaman feyelzemu minhu, şimdi her mümin yes halinde pişmanlık duyar. Tamam. Pişmanlık tövbedir. Öyle değil mi? Tövbe eden de günah hiç işlememiş gibidir. O zaman cehenneme girecek bir tane mümin yok. Değil mi? Bu çıkıyor. Feyelzem, öyleyse lazım gelir minhu, bundan en la yedhule ehadun minel müminine ennara. Müminlerden hiçbir kimsenin cehenneme girmemesi lazım gelir. Fakat sebete. Halbuki sabittir ki, sabit oldu ki, enne ba'dahum, müminlerin bazısı, bir kısmı, yedhulûneha, cehenneme girecekler. Ne anlaşıldı? Demek ki yes halindeki o pişmanlık tövbe kabul edilmiyor. Yani. Anlaşıldı? Ve eyzan yine nahnu biz mükellefune bil imani, iman etmekle mükellefiz. El gaybi, gaybi iman ile mükellefiz. Gaybi. Tamam mı? Ayni değil. Gözünle gördüğün zaman muayene oluyor artık. Ya o zaman Firavun da iman etmiştir. De. Değil mi? Azabı gördüğü zaman. Bak gaybi iman ile biz mükellefiz. Ölüm anında gaybi olan ne oluyor? Müşahedeye dönüyor artık. Sekerat-ı Mevtani'nin muayene ediyor, her şeyi görüyor. Likavlihi Teala, bak Cenab-ı Allah buyurduğundan dolayı. Ellezine yu'minune bil gaybi. Onlar gaybe iman ederler. Ve zâlikel vakte. O vakitte. Ve zâlikel vakte. O vakitte. Ha, o vakitte. Hangi vakitte? Mefulufi yaparsak yani. Ve zâlikel ve fî zâlikel vakti yani. O vakitte. Ve zâlikel vakti. O vakitte. Hangi vakit? Yes vaktinde. Hâlu be'ste la yekûnül imanul gaybî. La yekûnü olmaz el imanul gaybî. Gaybî iman yoktur. La yekûnü olmaz el imanul gaybî. Gaybi iman olmaz. Nedir olmaz? Felayesi. Sahi olmaz. Veyahut da o la yekün olmaz el imanul gaybiyyü, imanı gayba olan iman olmaz. Yani gaybi iman o vakitte olmaz. Binaenaleyh felayesi hu yani. İman da sahih değildir. Gaybi iman olmadığına göre o azabı muayene ettiği andaki yani o zaman da iman ettiğini söylüyor. Cenab-ı Allah'ın el ene ve gad künte asayte. Ve gad asayte. Ve künte el ene ve gad asayte kable ve künte minel müsidin. El ene ve gad asayte. Ve gad asayte. Nasıl bir şey bu? El ene. Şimdi mi iman ettin? Ve kad asayte. Kable ve künte. Minel müfsidin. Ve kad asayte. Ve kad asayte. Kable ve künte minel müfsidin değil mi? Kable. Getir Musaf'ı getir. Ve kad asayte. Kable ve künte minel müfsidin. Sen oku. El ene ve kad asayte kablu ve künte minel. Kablu olur mu? Ve kad asayte kablu ve künte minel. Kablu değil, kablu. Ve kad asayte kablu ve künte minel. El ene ve kad asayte kablu. Tamam, kablu olsun da kable olma ihtimali var mı? Yani kurallara 11 ya. Şeyde. 11 şeyde. Tamam, açın buradan söyleyeyim. Ama durdurttun mu? Evet. Yani orayı öyle yaptım ben. Ve zâlikel vakte. Ve zâlikel vakte. Yani la yekûnül imanul gaybi yufî zâlikel vakte. O vakitte gaybi iman olmaz. Yani gaybi iman olmaz. Fela yesihû. Sayı olmaz. Veyahut da haber yaparsın yani onu. Ama faniye gelmiş yani. Değil mi? Ve emma ma ahracahu tirmiziyyü. İmam Tirmizi'nin rivayet ettiği hadise gelince min hadithi İbn-i Umar ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kal. Peygamberimiz buyurmuş. İnne Allahe muhakkak ki Allahu azimüşşan yakbelu, kabul eder. Tevbetel abdi, kulun tövbesini, ma lem yugargir, gır etmedikçe. Gır etmedikçe tövbesine. Bu hadis feyeşmelu şamil olur. Feyeşmulu. Şemile yeşmelu. Şemele yeşmulu. Feyeşmelu şamil olur. Bu hadis kapsar. Evet, neyi kapsıyor bu hadis? Tevbetel mümini vel kafiri. Müminin de kafirin tevbesini kapsıyor. Vel muradu bil gargarati. Gargara ile murat nedir? Hüve halul be'si be'salidir. Ve vaktul ye'si ye'si vaktidir. Ve ba'de tahakkukuhi lem yutasavver minhuma. Ve ba'de tahakkukuhi, bu hal tahakkuk ettikten sonra lem yutasavver minhuma. Ne kafirden ne müminden tasavvur edilemez. El imtithalu, sarılmak, yapışmak fil ef'ali, fiillere. Fiillere yapışabilir mi? Namaz kılabilir mi? Yok. Aklen ve naklen. Kema kâle subhanehu ve teâlâ. Ve lev ruddû. Onlar geriye çevrilseler. Le'âdû limânuhu anhu. Nehyedildikleri günahlara tekrar gerisin geriye döner. Peki. فَقَوْلُ الشَّارِحِ الْقُدْسِيِّ Şarih Kudsi'nin sözü. وَهَذَا بُوْ بِخِلَافِ تَوْبَةِ الْعَاصِي Demiş ki, bu hüküm asinin tövbesine muhalif. Asinin tövbesine muhalif olucudur. لِلْحَدِيثِ الْمَذْكُرُ Zikreden hadisten dolayı. Evet, kafirin tövbesi kabul edilmez. Ama asinin tövbesi kabul edilebilir demiş. Niye? O zaten mümindir. Günahkardır. Gırgır ederken de be'se halinde de tövbe etse tövbesi kabul edilir demiş. Tamam ve hâzâ bu. Yani tövbenin kabul edilmemesi bi hilâfi tövbetil âsî. Âsinin tövbesinin aksinedir. Neden dolayı? Lil hadîsil mezkûr zikrettiğimiz gargara hadisinden dolayı. Bu sözü leyse fi mahallihi. Yerinde bir söz değildir. Tamam mı? Mümin, kafir hepsine şamildir bu. Be'se halinde be'se halinde tövbe kabul olmaz. Yani be'se halinden önce tövbe kabul olur, be'se halinde tövbe kabul olur. Çünkü imtisal ortadan kalkıyor. Ve keza aynı şekilde kavlubni cemaate. Kavlu ibni cemaate, yani o muzafilettir. Kavlubni cemaate. İbni cemaatin sözü de böyle, o da yerinde değil. Biraz önce zikredilen hadis dedin ya, Et-Tayyip Müneddin bir kemal. Yok değil, buna şu. Hayır, o zikredilen hadis bu. İnna Allah'a yakulu tevbetel abdi malem yukarı. O hadis diye. Evet, İbn-i Cema'nın sözü ve cezmuhu, kesin hüküm vermesi. Bir de kesin hüküm vermiş. Fil meseleti, bu meselede kesin hüküm vermesi, söz söylemesi aynı Şarih Kudsi'nin sözü gibi. Ne diye kesin hüküm veriyor? Bi enne imanel kafiri. Kafirin imanı idâ ra'a gördüğü zaman mevzu'ahu gideceği yeri minen nâri ateşten gideceği yeri gördüğü zaman gayru makbulin o makbul değildir. Ama ve tevbetel asi mensup okudum. Ennen ismini atfettik. Ve tevbetel asi isyankarın tevbesi ise fi tilkel haleti makbuletün, o makbuldür diye söylemiş. Hayır, bu da aynı Şarih Kudsi'nin sözü nasıl yerinde değil, bu İbn-i Cema'nın hem söylemesi hem de böyle kesin hüküm vermesi yerinde değildir, mahallinde değildir, uygun değil. Sümme kal, ondan sonra diyor, sümme kal, ondan sonra dedi ki fein gulte, sorsan, desen ki, şayet sorarsan, itiraz edersen, mel farku, fark nedir dersen, kultu ben derim. İnsihabu hükmil imani. İmanın hükmü efendim iman hükmünün ne yapılması? Sökülmesi. Yani birinde iman var. Tamam mı? İman var. Mümindir. İmanı var. Dolayısıyla şey, bir baksana intihaba. Yani birinde iman var. Mümindir. O mümin olduğundan dolayı madem ki bunun imanı vardır. İmanı varsa o zaman bunun tövbesi diyor. Yes halinde kabul olur. Ama öbürünün imanı yoktur. imanı olmadığı için o anda yapacağı, yas halinde yapacağı iman geçerli olmaz. Tamam mı? Evet, insihap, sürüklemek, çekmek. İman, imanın hükmünün sürüklenmesidir. Evet. İnsihaba çekilmek demek, bir yerden geri çekilmek. Yani imanın hükmü, imanın hükmünün, ya şimdi kafirden, kafirde iman hükmü tahakkuk etmiyor yani. Ona iman hükmü tahakkuk etmiyor diye asiye de, asiden de asinin tevbesi olmaz demek değildir diyor İbn-i Cemaat. Tamam mı? Kultu ben derim ki insihabu hükmil iman. İman hükmünün iman hükmünün çekilmesidir. Yani iman hükmü kaldırılmıştır yani. Anlaşıldı? İnsihab çekilmesi, kaldırılması yani. Bu yanlıştır ama. İnsihab hükmül iman. Onun için durdurdu beni de. İnsihab hükmül iman, iman hükmünün kaldırılmasıdır, çekilmesidir. Şimdi iman hükmü çekildi. Yani o anda be'es halinde iman etme hükmü kaldırılmış. İman etmek kaldırılmış. Bu demek değil ki tövbe edilemez orada. İbn-i Cema'a böyle diyor. Velâ yakfa gizli değildir. Gizli kalmaz. Ennen sihabe hükmil imani, iman hükmünün çekilmesi, yani oradan iman hükmünün kaldırılması, iman edemez kimse o halde. İman hükmünün çekilmesi la yaktavi gerektirmez. Neyi? Enne hâlel ye'si ye'salinin tukbelu kabul alınıyor. Et tevbetü tövbe. Neyden? Minel isyan. İsyandan. Şimdi Ali Yukarı cevap veriyor. O diyor ki aralarındaki fark nedir? Diyor ki aralarındaki fark şudur. İman hükmü çekilmiştir. İman hükmü, iman etme hükmü kaldırıldığı için kafirin imanı geçerli değildir. İman hükmünün kaldırılması diyor. Dolayısıyla tövbe eder. Ali Yukarı da diyor ki ve la yakfa gizli kalmaz. Ennen sihabe hükmül iman, iman hükmünün çekilmesi la yaktazi iktiza etmez, gerektirmez ki neyi? Enne halel ye'si ye'sali tukbelü tevbetü. Tevbenin kabul edilir olmasını gerektirmez. Minel isyan. İsyandan tövbe edildiğinde bu halde tövbe kabul edilir. Bunu iktiza etmez. Ve minel kavaid kaidelerdendir. Kurallardandır ki enne muaravaten nassi. Nass'ın muarıza etmesi bir delil ile akliyi, akli delille Nass'ın muarıza etmesi gayr-ı makbuletin. Makbul değildir. Gayr-ı makbuletin makbul değildir. Sen şimdi akli bir delil söylüyorsun. Senin bu akli söylediğin şeyi Nass'a ne yapıyor? Çarpıyor. Nass diyor ki malem yugargır kabul edilir tövbe. Gargara yesalidir. Sen diyorsun yesal de kabul edilir. Niye? Kafirinkinin kabul edilmemesi iman hükmü kaldırıldığı için. İman hükmü kaldırıldı. Artık iman geçerli değil. Ama tövbe geçerli olur. Tamam, tövbe geçerli olur diye akli olarak getiriyorsun bunu. Yani iman hükmü çekildi ama tövbe devam ediyor. Tövbe edilebilir. Ama hadiste diyor ki malem yugargır. Gargara etmediği müddetçe, yani yesaline düşmedikçe. Yes haline düştüğü zaman da demek tövbe de kalkıyor. İman etmek de kalkıyor. Tövbe de kaldırılıyor. Sen diyorsun ki kafirden iman etme hükmü kaldırıldığı için imanı geçerli. Ama mümin tövbe de. Öyle olur mu diyor. Senin o dediğin aklidir. Sen aklen diyorsun ki iman hükmünün kaldırılması neyi gerektirir? Neyi gerektirir? Tövbenin kabul edilir olmasını gerektirir. Bu da diyor ki Ali Yukarı iman hükmünün çekilmesi. O halde tövbenin kabul edilir olmasını gerektirmez. Niye? Çünkü kayda var, kurallar vardır ki enne muaravaten nasıl, nasın muaraza etmesi, tamam mı? Nasın muaraza etmesi, neyle muaraza etmesi? Çatışması durumunda bir delil ile akli, delil ile akli ile çatışması gayru makbuletin indel e'yan. Anlaşıldı mı? Ve emma kavlu şarihi, ama şarihin sözüne gelince inne aleyhi İnne Ali bu görüş üzerinedir. E immete Buhara, e immete mensup. E immete Buhara minel Hanefiye. Bak, Hanefilerin Buhari imamları, Buhara'daki imamları bu görüştedir. Ve cem'an min müteahhiri Şafiiye. Şafii ulemasında müteahhir olanlarından birçoğu Kesubki vel Bulkini, İmam Bulkini gibi, Sübki gibi Şafiilerin müteahhir birçoğu da bu görüş üzerinedir demesi, yani bu görüş sahih midir, değil midir önce? Fe'ala takdiri sıhhatihi, bu sahih kabul edilmesi üzerine yahtacu ila zuhuri hücceti. Bunun delilinin ortaya konmasını yapar? Delilinin ortaya konmasına ihtiyaç duyar. Böyle bir rivayet yapmış şari. Buhara imamlarımız kafirin imanı kabul değil ama müminin tövbesi o halde kabul edilir diye. Şafilerden de bir grup. E diyor, bu sahih midir değil midir? Önce bunu bir tespit etmek lazım. Fe'ala takdiri sıhhatihi. Bunun sahih olduğu kabul edilmesi üzerine yahtacu ila zuhri hücceti. Bunun hüccetinin, delilinin ortaya konmasına neyi vardır? İhtiyacı var. Delil olması lazım. Ve ma ef'alu hayrin fi hisabin minel imani mefrudal visali. Ve ma ef'alu hayrin. Hayır fiilleri değildir. Fi hisabin hesap edilmekte, yani hayır fiilleri, iyilikler minel imani imandan değildir. Tamam. İmandan sayılmaz. İman ayrıdır, amel ayrıdır yani. İmandan sayılacak değildir yani. İman başka bir şeydir. El imanu bainun vel amelu bainun. İman ayrı, amel ayrıdır. Ne oldu halde o? Mefrudal visali bitiştirilmesi farz kılmış oldu halde. Ameller imana muttasıldır. Ameller iman varsa değer kazanıyor. Ama ameller imandan bir cüz değildir. Anlaşıldı. Mefrudal visali bitişmesi farz olmuş oldu halde. Yani imana bitiştirilmesi farzdır amelleri. İman var. Sadece imanla yetinilmeyecek. Amel de ona bitiştirilecek. Evet. Ameller imana bitiştirilmesi, eklenmesi farz olduğu halde imandan hesap edilmez. İmandan sayılmaz. İman ayrıdır. Amel ayrıdır. Anlaşıldı. Mefruda kelimesi nasbuhu alel hali, hal olmak üzere. Vel mana, beytin manası şudur. Leyset, değildir el ibadatu el mefrudatu, farz olan ibadetler mahsubeten, hesap edilmiş değildir. Neyden? Minel iman, imandan hesap ediliyor değildir. Ve la dahileten, dahil de değildir fi eczaihi, imanın cüzlerine dahil. İman tasdik ve İkrardan ibarettir. Kalbinle tasdik edeceksin, dilinle ikrar edeceksin. Anlaşıldı. Ne oldu o halde? Hale kevniha, hale kevnil ibadat. O ibadetler olduğu halde mefrudan vasluha. Mefrudan farz kılınmıştır. Ne? Vasluha. O ibadetlerin bitiştirilmesi bil imani, imana bitiştirilmesi de farz kılınmıştır. Ala vecihil istihsan. İstihsan yoluyla. Tamam mı? Hemen değil. Yani, İçmekten kasıt. Onun tabii iman var. Onun için hemen amel başlıyor. Evet. Ala vecihil istihsani. İstihsan tarikiyle. Yani alimler böyle kabul etmişler. Ulema böyle kabul etmişler yani. Tamam. Tabii istihsanın birçok tarifleri var. İstihsan lügatte bir şeyi güzel görmek demektir. Usulcülere göre müştehidin kıyas-ı celilin gerektirdiğinden dönerek, tamam mı, kıyas-ı hafiyle hüküm vermesidir. Kıyas-ı hafiyle hüküm vermesi. Kıyas-ı celilin gerektirdiğinden müştehid kıyas-ı celilin gerektirdiği hükmü bırakıp kıyas-ı hafiyle hüküm vermesi. Nasıl mesela? Yırtıcı hayvanın içtiği su necistir. Yırtıcı hayvan. Yırtıcı hayvan. şeydir, arslandır, kaplandır, bunlar içti mi bir sürü o sünnecistir. Yırtıcı kuş. Şimdi bak, kıyası celi ile düşündüğün zaman, bu da yırtıcı, o da yırtıcı. O yırtıcıysa bu da yırtıcıdır. Öyleyse bunun yırtıcı kuşun da içtiği su necis olması lazım. Ama alavecil istihsan diyoruz ki hayır. Yırtıcı kuşun içtiği su necis değildir. Necis değildir. Niye? Bak orada hafi bir durum var. Kıyası hafi ile diyoruz yani. Tamam mı? Kıyası celinin gerektirdiğinden kıyası hafinin gerektirdiğine dönüyoruz. Evet bu da yırtıcıdır. O da yırtıcı ama o salyasını suya bulaştırıyor. Diliyle içiyor. Ağzıyla içiyor suyu. Bu gagasıyla içiyor. Yırtıcı kuş gagayla. Gaga ise kemiktir, temizdir. Onda necaset yoktur. Hmm. Anladın? Bu bir. İkincisi de külli bir hükümden müştehidin istisnai bir hüküme dönmesidir. Külli bir hüküm var. O hükümde istisnai bir hükme dönüyor. Orucun rüknü imsaktır. Yani imsak şu boğazdan aşağı bir şeyi geçirmemek. Orucun rüknü budur. Bir şeyin rüknü bozuldu mu amelin kendisi de bozulur. Peki o zaman unutarak bir adam bir şey yediği zaman şu boğazdan aşağı geçmiyor mu? Oruç bozuldu. Boğazdan aşağı bir şey geçti mi oruç bozulur. Ama şimdi bozulmadı diyoruz. Niye? Bak külli hükmün gerektirdiğinden istisnai bir hükme geçiyoruz. Yani normalde imsak rükündür. Rükün bozuldu mu, bir şeyin rükünü bozuldu mu o amel bozulur. Madem ki imsak kalktı, unutarak yiyen kimsenin de orucu bozuldu. Hmm. Kıyasen. Ama diyoruz ki peygamberimiz demiş. İnnemâ et'amekallâhu ve sekâ. Orucunu tamamla. Allah yedirdi, Allah içirdi seni. Anlaşıldı? Bir örnek daha. Mağdumun satışı batıldır. Mağdum. Olmayan bir mal satılmaz. Olmayan bir mal satılmaz. Ama selam akdi caizdir. İstihsanın caiz. Niye? Selam akdi nedir? Parayı peşin veriyorsun. Mal veresiye. Mal yok piyasada. Olmayan mal satılmazdı. Selam akdi caiz diyorsun. Selam akdi istisnaidir. Gördün mü? Selamın caiz olduğuna biz ne yaptık? Hadislerden dolayı caizdir. Normal kurallara göre baktığın zaman selam ne olması lazım? Caiz olmaması lazım. Ama peygamberimizden gelmiş. Men esleme fel yuslim. Kim selam akdi yaparsa şöyle şöyle selam akdini yapsın. Fel yuslim. Fî keylin ma'lûm ve veznin ma'lûm ve ecelin ma'lûm. Tamam mı? Bu hadis geldiğinden sonra dedik ki selam akdi caizdir. Buna ne derler? İstihsan. Alâ vecil istihsan. Kıyasen halbuki böyle bir şey olmaz ama alâ vecil istihsan alimlerin görüşü üzerine imana bitiştirilmesi nedir? Söyle. Evet. Söyle bakalım, alimlerin görüşüne göre efendim ameller imana muttasıldır. Yani ameller imana muttasıldır. Ne demek yani amel imana muttasıldır? Yani amelden bir cüz değildir. İmandan bir cüz değildir. Ama iman amelle güç bulur. Tamam? İman neyle? Yani iman düşün ki bir ateştir. Bir kandildir. Mesela rüzgara koysan söner yani. O amel de onun için bir fanustur yani. Fanusa koyacaksın ki o ışığı devam etsin. Hmm. Anlaşıldı. Ala vecihil istihsan. İstihsan tarikiyle ameller imana bitiştirilmesi farz kılınmış olduğu halde imandan bir cüz değildir. Tamam. Uzakta değildir yani. Bitişmiş. Feinler, şimdi istihsan vecihini anlatıyor. İstihsandan dolayı alimler böyle görmüşler, böyle güzel saymışlar. Efendim, böyle istihsan etmişler. Demişler ki evet, imandan bir cüz değildir ama imana bitiştirilmesi, hemen imanın peşinde amelin bulunması farzdır demişler. Feinneha zira ameller ve illem tekün. Dikkat et şimdi bak. Çok önemli bir şey bu. Feinna çünkü ameller ve illem tekün min mefhumil iman, imanın mefhumundan değil ise de. İmanın mefhumu ne? Tasdik, ikrar. Tamam, onun mefhumundan değil ise de illa ancak ennel imane biha, bu amellerin farz olduğuna inanmak mütehattemun. Tamam, mütehattemun farz kılınmıştır. Bir adam evet namaz imanın cüzünden değildir ama namaza iman etmek nedir? İmandır. İman edilmesi. Evet. İlla ennel imane biha, bu amellerin farz olduğuna inanmak mütehattemun, vacip kılınmıştır. Efendim vel ityane biha muttasileten bil iman. İmana muttasıl olarak bu amelleri yerine getirmek de fardun lazimun. Tamam? Lazımdır, farzdır. Lianna çünkü ameller la yu'teddu biha, onlara itibar edilmez. Biha burada naib faildir. La yu'teddu biha, bunlara itibar edilmez. Bidunihi, bidunil imani. İman olmadıktan sonra itibar edilmez. Adamın imanı yok, namaz kılıyor. Geçerli mi? Geçersiz. Bittifaki ehlil hak. Ehli hakkın ittifakıyla böyledir. Ve ma kâlehu en nazimu. Nazım Hazretlerinin buyurmuş olduğu. Nedir o buyurduğu? Min ennel e'mâle, ameller gayru dâhiletin, dâhil değildir fil iman, imana dâhil değildir diye Nazım Hazretlerinin söylemiş olduğu şey, hüve o görüş ma aleyhi ekâbirul ulemâi el-e'yâni, büyük imamlarımızın üzerinde bulunduğu itikat, iman, inanç budur. Ki Ebi Hanife'te ve eshabihi, Ebu Hanife ve eshabihi. Vektarehu bu görüşü tercih etmiştir. İmamul Harameyni, İmamul Harameyn Tüveyni ve daha kim tercih etmiş? Ve Cumhurul Eşaire. Eşerlerin de cumhur geneli bu görüşü kabul etmişlerdir. Lima merre arkada, lima merre geçtiğinden dolayı ki min enne hakikatel imani, imanın hakikati nedir? Hüve tasdikul kalbiyyu, o kalbi bir tasdiktir. Fakat sadece. Ev veyahut da mal ikrarı bil lisan, dil ile beraber ikrardır. Ve mezhebu Malik'in ve Şafii, İmam Şafii ile İmam Malik'in görüşü ise vel Evza'i, bir de Evza'inin görüşü ve huve o, halbuki o görüş, yani bu görüş de haldir o, ve huve el menkul ani selef, seleften de nakledilmiş ve kethirin minel mütekellimin, mütekelliminden birçoğundan da nakledilmiş bir görüştür. Efendim ve nak evet ve nakalehu fi şerhil makasit. Şerh-i makasitte de bu görüşü nakletmiştir. Makasidin sahibi, şerhin sahibi, ulema, alim. Kimden? An cemi'il muhaddisine, muhaddislerin genelinden nakletmiştir. Ve fi şerhil akaid, şerh-i akaidde de Sadüddin Tafsizani nakletmiş. An cumhurihim, onların cumhurundan nakletmiş. Şimdi geldi. Nedir o? Enneha ameller dâhiletüm fil imani. İmana dâhildir. Ve zahir, zahir olan ise kema kâle bâdul muhakkık, yine muhakkık ulemanın bir kısmını söylediği gibi enne muradehum, bunların muradı, yani İmam Malik'in, İmam Şafii'nin, Evza'inin ve Selef'in birçoğu da böyledir. Mütekellim birçoğu da böyledir. Şerh-i Makasit'te Makasit şerh sahibi demiş ki muhaddislerin birçoğu, efendim muhaddislerin birçoğu bu görüştedir. Şerh-i Akaid'de cumhuru böyledir demiş. Yani ameller imandan, imana dahildir demişler. Ama ne anlayacağız buradan? Nasıl anlayalım bunu? Ve zahiru kema kâle bâdül muhakkikîn, muhakkik ulemanın bir kısmını söylediği gibi enne, söylediği gibi inne muradehum, inne olacak o. İnne muradehum, onların muradı nedir? Enneha, o ameller dâhiletün fil imanil kâmili, kâmil imana dâhildir. İmanın hakikatine değil de imanın kamil olmasında dahildir. La değil ennehu o amel, yani ennehu iman, la değil ennehu şan, yentefi ortadan kalkar, El iman, iman bintifaya. O ameller olmadığında iman da ortadan kalkar manasında değil. Yani. O yoksa iman da yok manasında. Ameller imana dahildir. Yani imanı kamile dahildir. Onun kemaline, onun yükselmesine dahildir. Kema hu mezhebil mutezile. Bak bu mutezilenin mezhebidir. Vel havariç, haricilerin mezhebidir. Onlar diyor ki amel imandan bir cüzdür. Amel varsa iman var. Amel yoksa iman yok. فَالنِّزَاعُ Öyleyse niza fil meseleti, bu meselede. Biz Hanefiler diyoruz ki iman, ameller imana dahil değildir. İmam Şafii ve Etba'ı diyor ki ameller imana dahildir. Buradaki niza ne oldu o zaman? فَالنِّزَاعُ fil meseleti بَيْنَ الْفَر۪يقَيْنِ min اَهْلِ sünneti, اَهْلِ sünnet grubunda. Tamam mı? Lafzı, buradaki niza, kavga lafzıdır. Biz diyoruz ki iman hakikatinden değildir. Tamam, iman hakkında. Onlar da diyor ki evet, iman hakkında değildir. İmanın kemalinde dahildir. Tamam mı? Kemaline dahildir. Dolayısıyla bize göre ameller imandan sayılmadığı için iman artmaz ve eksilmez. Diğer mezhep sahiplerine iman, ama amel imandan bir cüz olduğunu göre iman artar ve eksilmez. Bize göre de iman artmaz ve eksilmez dediğimiz mümin bir cihetinde artmaz eksilmez. Yoksa kemali cihetinden bize göre de ne yapar? İman artar ve eksilir. Tamam mı? Anlaşıldı. Ve keza ma teferra'a aleyhi, işte bunun üzerine teferru etmiş mesele neyden? Min ziyadetil imani ve nuksani. Ma'al icma, icma şuna vardır ki ala enne men mate ala enne men amene, iman eden kimse ve mate ve ölen kimse kable ferdi amelin, bir amel farz olmadan önce adam la ilahe illallah dedi, hemen savaşa girdi, öldü, o Müslümandır. Buna ittifak var. Değil mi? Kable ferdi amelin aleyhi, üzerine hiçbir amel farz olmadan öldü, enne mate müminin. Adam la ilahe illallah dedi, daha hiçbir amel farz olmadan tak düştü, öldü. Bu kişi nasıl öldü? İman üzere öldü. Hani amel yapmadı? Bak, amel imandan bir cüz olsaydı bu adam hiç ameli yok. Değil mi? Peki ayrıca la ilahe illallah ibadet değil mi demesi? Tabi. La ilahe illallah imandır. La ilahe illallah ilk söylediği imandır. Onun da imanı tahakkuk etti. Mesela biz şimdi la ilahe illallah diye zikretsek ibadet etmiş. Tabii o ibadet. Tamam. O ilk ikrar manasını. Anlaşıldı burası. Pek. Vela yukla bi küfrin vartidadin bi ahrin ev bi katlin vaktizali. Bunu da okuyalım. Vela yukla, hüküm verilmez. Bir küfrin, küfrüne, vertidadin, mürtet olduğuna kişinin hüküm verilemez. Bir ahrin, zina sebebiyle, ev bir katlin, adam öldürmesi sebebiyle, vaktizali, efendim böyle gasp etmesi sebebiyle, milletin malını alması, çalması, gasp etmesi, yani vesaire günahları işlemesi sebebiyle bir adamın küfrüne, irtidadına ne yapılamaz, hüküm verilemez. El ahru ahır bi fethil ayni el muhmele, noktası yok. El muhmele diyor. Muceme olsaydı gayn olur. Gayn. Tamam mı? Noktasız yani. El zina, zina demektir. Ve ihtizal, ihtizal ne demek peki? El iktita', iktita'. Milletin yolunu kesip de malını almak. Kutta'a tarik diyoruz ya. Yol kesici. Vel muradu, kastedilen nedir? Ehzu malil gayri gaspen. Gasıp tarikiyle bir başkasının malını almak, ev sirkaten, serikaten. Yol kesmesine gerek yok. Veyahut da çalarak. Şimdi çalmak hufyeten malını almaktır. Gasp etmek, gidiyorsun zorla adamın elinde alıyorsun. Yani. Tamam. Ve fi ma'nahu, ve o manada olan günahlar. Ve fi ma'nahu, onu o manadadır. İktita' manasındadır. Cemi'u mezalimil ibad. Kullara yönelik yapılan bütün zulümler. Tamam. Ve hâzel beytu, bu beyt nedir? Beyanu hükmü'l ef'alil muharrame. Haram kılınan fiilleri işlemenin hükmünedir. Haramı işlediği zaman adam günahkar olur. Kafir olmaz. Helal saymadıkça mürtet olmaz. Kemâ ennel beytel evvele, birinci beyt beyanı hükmü'l e'malil vacibeti, vacip amellerin hükmünü beyan etmişti. Değil mi? Kemâ ennel beytel evvele, birinci beyt, yani hangi beyt diyor? Arkada geçen beyt. Tamam mı? O birinci beyt nasıl ki beyanu hukmil e'malil vacibeti, vacip amellerin hükmüydü. İmandan ayrıdır ameller ama imana muttasıl olarak yapılmalıdır. Ha, demek ki nasıl ki ameller imandan bir cüz değildir, ameller imanı kaldıran bir şey de değildir. Anlaşıldı mı? İmanı ortadan kaldırmaz. Öyleyse fe iradul vavi, vavı getirmesi fi mahalli, yerindedir yani. Ve la yukda bi küfrin ve irtidadin bi ahrin ev bi katlin, ihtizal demesi vela diye. Fela değil de vela demesi yerindedir. Ve leyse hâdâ, bu değildir. Mebniyen alâ mâkablu mâkabline mebni değildir. Kemâ tevehemehu. Öyle zannetmiş eşşârihu el-kudsiyyü. Şâri kudsî mâkabline mebnidir demiş. Dolayısıyla demiş ki onu fela yukla demesi lazımdı demiş. Yok diyor, yerinde değildir. Ve kâne hakkuhu, ve demiş ve kâne hakku hakkı et-ta'bîra bil-fâi bedelel-vâvi. Vav yerine fa ile ifade etmesi yerindeydi demiş. Hayır, öyle değildir. Naam, evet, kânel evlâ, evlâ olan şu idi. En yukaddeme takdim edilmesiydi. El katlu katlin alel ahri. Zinaya takdim edilmesiydi. Yani bi katlin ev bi ahrin demesiydi. Liyeküne olsun diye et tertibu zikri, zikri tertip olsun. Ne üzerine olsun? Ala vefki tertibi rutbi. Rutbi olan tertibe, tamam mı? Günah derecesine. Evet, günah derecesine uygun olsun diye. Tamam. Manevi dereceye yani. Çünkü innel katle azamu minez zina. Katil zinadan daha büyüktür. Vel mana. Şimdi beytin manası. La yuhkemu. Hüküm verilemez. Bi küfri ahadin. Hiçbir kimsenin kafir olduğuna. Ve irtidadihi, mürtet olduğuna hüküm verilemez. Bi sebebi irtikabi zina. Zina işlemiş diye. Ev katli nefsin bi gayri hakkin. Haksızca bir kişiyi öldürdü diye. Ev serikatin ve nahviha minel kebairi. Hırsızlık veya diğer başka büyük günahlar işledi diye hiç kimsenin küfrüne hüküm verilemez. Ve hâzâ mezhebu ehli sünneti. Bu ehli sünnetin mezhebidir. Ehli sünnetin görüşü budur. Hilâfen lil havarici. Hariciler buna muhaliftir. Haythu şöyle yekûlûne diyorlar hariciler. Hüküm veriyorlar. Yahkumûne. Hükmediyorlar. Bi küfri mürtekibil kebirati, büyük günah işleyenin kafir olduğuna hüküm veriyorlar. Ve sagirati, ve küçük günah işleyenin kafir. Bir adam diyor büyük günah işledi mi, küçük günah işledi mi, o diyor kafirdir diyor. Tamam diyor. O dinden çıktı diyor. Mümin günah işlemez. Mümin günah işledi mi o kafirdir. Öyle diyor hariciler. Velil mu'tezileti, mu'tezileye de muhaliftir bu görüş. Biz diyoruz ki büyük, küçük hangi günah işlerse işlesin, eğer günahı hafife almıyorsa, helal saymıyorsa kafir olmaz. Mutezile, feinnehum, onlar yekulü ne diyorlar? La yukda, hüküm verilmez bi küfrin ve la imanin. Ahadası. Ne küfrüne ne imanına hüküm verilmez. Adam diyor günah işledi mi? Ortada. Leyse bi müminin ve la kafirin. Ne mümindir ne kafirdir. Ortada. وَيُثْبِتُونَ ve ispat ediyorlar neyi? الْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ İki menzile arasında bir menzile. İman, küfür. İki tane menzile. İman ya mümindir ya kafirdir. Bir menzile daha koydular arasına. لَيْسَ بِمُؤْمِنِنْ وَلَا كَافِرٍ Kafir değil, mümin değil. İman var, küfür var. Bir de bunun arasına ne getirmiş? Bir tane menzile getirmişler. Ve yusemmune, o kişiye isim veriyorlar. Fasikan, o fasıktır diyorlar. La kafiran, kafir değil. Kafir değildir. Yani diyor ki mümin diyemem diyor. Mümin nasıl diyeyim diyor. Günah işlemiş. O zaman kafir midir diyor. Kafir de diyemem diyor. Yani. Kelime-i tevhid söylüyor diyor. Kelime-i tevhid ehli olduğu için kafir diyemem. Ama diyor günah işlediğine mümin dedi. Ne fasıktır diyor. Fasık. Hariciler ise yok, ben diyor mümin demem diyor. Günah işleyen kafirdir. Anlaşıldı mı? Hı. Kel havarici, hariciler gibi. Evet. Ma ennehuma şununla beraber her ikisi yani hariciler ve mu'tezililer kailani her ikisi de söylüyorlar bi ennehu o kişi muhalledun finnari. Ateşte ebedi bırakılacaktır. Ebedi kalacak diyor. İkisi de ebedi kalacağını söylüyor ama hariciler kafir diyor. Mutezili fasık diyor. Fasıkta ebedi mi kalacak? Onlara göre de. Ha. Ve nahnu. Peki biz ehli sünnet O ve zaman nahnu biz dersin nekul. kendinden ne değişti? Ve nahnu biz nekulu diyoruz ehli sünnet innehu asın. Evet o isyankardır. Tahtel meşiyeti Allah'ın dilemesindedir. Allah'ın takdirindedir. Allah'ın iradesi altındadır. Likavlihi Teala bak Cenab-ı Allah ne buyuruyor? İnna Allahe la yagfiru en yushrake bihi. Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Ve yagfiru ma ve yagfiru bağışlar ma o günahı ki dune zalike. Bunun altındadır. Şirkin altında olan günahları bağışlar ama kime? Limen yeşâ. Dilediğine. Ve la nekulu biz demiyoruz. İnnel masiyete. Günah işlemek la tedurru zarar vermez. Mal imanı imanla beraber. Bir adamda iman var mı? Var. Günah zarar vermez. Biz bunu demiyoruz. Bunu kim diyor? Bunu mürciye diyor. Mürciye fırkası diyor. Ehl-i sünnet mümine günah zarar verir. Seni azaba götürebilir diyor. Kema la tenfa'u nasıl ki fayda vermez et taatu itaat. Maal küfri küfürlü. Küfürle beraber itaat diyor fayda verir mi? Verme. İmanla beraber de günah zarar vermez. Bu murciye görüşü biz böyle bir şey demiyoruz. Evet. Küfürle beraber itaat fayda vermez ama imanla beraber masiyet zarar verir. Tamam mümin imanını günahtan koruyacak. İman sahibi kendini günah işlemekten muhafaza edecek. Alâ mâ zâbe ileyhi bu görüşü kabul etmiş. Bâd-ı ehlil bid'ati bidat fırkaların bir kısmı bu görüşü kabul etmiştir. Ve tebi'ahum onlara tabi oldu. El melahidetü mülhidler vel ibahiye bu ibahiye fırkası. İbahiye her şey mübah onlara göre. Ne yaparsan iman ettin tamamdır ibahiye. Yeni şeyde ibahiye pornoculuk demek. Yeni Arapçada, günümüz Arapçasında ibahiye. Tamam mı? Bunlar ibahiye, mubah yani. Bunlar her şey mubah. Sen diyor iman sahibi misin? İman sahibi. Daha ne yaparsan yap bundan sonra. Daha hiçbir şey, hiçbir şey zarar vermez. Bu sapık bunlar. Vel vücudiye, bir de vücudiler. Bunlar da vahdeti vücut söylüyorlar. Vahdeti, tek varlık Allah'tır. Biz bir şey miyiz? Biz bir şey değiliz. Biz tek varlık Allah'tır efendim. Bir şey vermeyen, bunlar bir ittihadiler, hululiye fırkaları, bunlar sapık fırkalar. Sen de iman sahibi misin? Marifetullah'a ereceksin. Marifetullah'a erdin mi? Tüm ibadetler kalktı sen de hiçbir şey yapmana gerek yok. Daha sapık fırkalar. Yani. Tamam. Biz diyoruz ki imanla beraber eğer adamın günahı olursa ona zarar verir ama ebedi cehennemde kalmaz. Allah dilerse azap eder, dilerse ne yapar? Affeder. Allah'ın meşiyetindedir yani. Anlaşıldı? Peki. Ve men yenvi irtidaden ba'de deh. Burada kalalım ha. Kalsın orada.